Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана бурлескі Пятра Васючэнкі «12 подзвігаў Геракла». Чытае заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова. Карыда на Крыце. Сёмы подзвіг Геракла. Мне здаецца, я разгадаў загадку багоў. Панура вымавіў Геракл па вяртанні да хаты. Усе рукі баляць, як быццам у гефеставай кузні молатам махаў. А што прычынай? Капрызы багоў, якія прымусілі мяне разагнаць жалезных курэй. Дык вось, багі весяляцца, балююць, ладзяць адно аднаму пасткі і плятуць інтрыгі, а разблытваюць іх простыя зямныя героі, скажам, такія, як я. Ой, мы мучаемся, рызыкуем жыццём, а яны адно пацяшаюцца. Вось і ўся разгадка. А? Ці праўду я кажу? І Ялай. І Ялай паціснуў плячыма, і ён падумаў, што Геракл змрочна жартуе, бо стомлены і не ў гуморы, але не стаў яго аспрэчваць. Але наступныя падзеі паказалі, што і ў словах Геракла было каліва горкай праўды. Усё пачалося з падарунка. Багі, як і людзі, любяць адорваць адзін аднаго і асабліва атрымліваць падарункі. З цягам часу яны навучыліся хітраваць, падносячы дарункі з нядобрай падаплёкай, падступнай задумай. Адзін такі падарунак, падкінуты багіняй сваркі Эрыдай яблык з надпісам «Найцудоўнішай», пасварыў трох багіняў – Геру, Афіну і Афрадыту, і ўрэшце рэшт стаў прычынай крывапралітнай траянскай вайны. Падарунак данайцаў – грамадны драўляны конь, наладаваны знутры ўзброенымі грэкамі, выклікаў падзенне і пажар Троі. За якія заслугі бог мора Пасейдон надумаўся ўзнагародзіць крыцкага цара Мінаса? Мо і не было тых заслугаў зусім, а меўся хітрамудры падступны план, можа і так. А падарунак выглядаў шыкоўна. А грамадны бык адметнай масці, бялюткі як снег, з чорнай зорачкай на ілбе. Адкуль сам уладар мора здабыў такое дзіва? Быкі не жывуць у марскіх глыбінях, таксама загадка. Хутчэй за ўсё, Пасейдон сам атрымаў быка ад кагось у якасці падарунка або хабару. Бык прыбыў на Крыт разам з кароткім суправаджальным лістом. «Я ахвярую табе гэтага быка, Мінас», – пісаў Пасейдон. «Прытым абсалютна дарма і павер мне ад шчырага сэрца. Ты можаш рабіць з ім усё, што заўгодна. Можаш далучыць да свайго статку, можаш зарэзаць і зрабіць з ягонай шкуры сабе плашч альбо 10 барабанаў, але я табе раіў бы прынесці яго ў ахвяру багам, а калі дакладней, дык аднаму богу, а калі яшчэ дакладней, дык гэтым богам павінен быць я. І я не супраць быў бы атрымаць быка разам з усім, што на ім ёсць. Гэта значыць з мясам, косткамі, вантробамі, скурай, поўсцю, рагамі і капытамі, і ў дадатак да таго – Добрыя пажаданні, прыгожыя словы на мой адрас, спевы і танцы юных дзяўчатак і іншыя знакі павагі, але паўтараю, ты вольны рабіць з быком усё, што хочаш. Пагадзіцеся, гэта быў дзіўны спосаб падносіць падарункі. Які прыклад інтэрас Пасейдону патрабаваць быка назад, калі ён сам мог сабе яго падараваць, а? Ну, можа, ён разлічваў на прагнасць Мінаса, які захоча пакінуць цудоўную жывёліну сабе, і вось тады... Але Мінас шанаваў багоў, у тым ліку марскіх, і збіраўся зрабіць менавіта так, як яму раіў Пасейдон. Але раптам заўпарцілася ягоная жонка Пасіфая. «А, цудоўны бысю!» – прыгаворвала яна, цалуючы быка паміж рагоў. «Ай, такі прыгожанькі, беленькі, рагатенькі бугаёчак! Ён мне адразу ў сэрца запаў, і ты хочаш адмовіцца ад такога хараства? Які ж ты гаспадар пасля гэтага?» «Дык жа ж Пасейдон!» – спрабаваў пярэчыць Мінас. «Пасейдон!» Прынясі яму ў ахвяру любога бычка з нашага статку. Я думаю, ён нават не заўважыць розніцы. Усім вядома, што багі сілкуюцца не мясам, а толькі прыемным пахам ад смажаніны. Рабі, як я сказала, а не то. Мінас, што праўда, баяўся гневу багоў, але яшчэ больш баяўся пагрозаў сваёй жонкі. І ён добра ведаў, што стаіць за гэтым загадкавым, а не то. Ён... паслухаўся Пасіфаю. Ай, як жа ён пасля пашкадаваў аб тым. Каяцца ў здзейсненым яму давялося не раз і не два, а доўгія гады. Пасейдон, вядома, заўважыў, што ахвяру замянілі і адразу спахмурнеў бы мора перад штормам. Хаця, чаго іншага ён мог чакаць, ведаючы чалавечыя норвы. «Добра, Мінас, бычок яшчэ пакажа сябе», – злавесна прамовіў ён. І бык паказаў. Яшчэ ўчора ён быў ціхманым свойскім стварэннем і сціпла пашчыкваў траву на адным з крыцкіх мурагоў, а сёння змяніўся ў шалёнага нязноснага драпежніка, які ўсё ламаў ды крышыў на сваім шляху. А грамадны бык лётаў з аднаго канца, крытаў другі, перасякаючы вялікія адлегласці, імкліва быццам белая ракета. Спусташаў цэлыя вёскі, пакідаў няўцешнымі ўдовамі жанчын, чыя мужчыны паспрабавалі былі спыніць ашалелага звяругу. Пасля яго набегаў цэлыя вёскі выміралі ад голаду, бо ён дашчэнту вытоптваў палеткі са збожжам. Неспакойна было і ў царскай сталіцы, горадзе Кносі. Бык кружаляў вакол горада, пакідаючы яго сабе, мусіць, на закуску. Адна Пасіфая, зачараваная памерамі і веліччу быка, была спакойная. «А ён мне такі яшчэ больш падабаецца», – аб'ясціла яна. «Якая жарсть, які тэмперамент, як гараць яго чырвоніткія вочкі, ён адважней за ўсіх мужчын крыта». Але Мінас рваў на сабе валасы, бо што раніцы яму дакладвалі, колькі ягоных падданых загінула праз значныя забавы быка. Ён ліхаманкава прыгадваў імён герояў, якія здатныя былі б перамагчы рагатага забойцу, і ўрэшце рэшт прыгадаў Геракла. Слава пра ягоныя подзвігі ўжо дасягнула крыта. «Эўрыка!» – закрычаў цар і пайшоў дыктаваць паслання да цара Аргаліды Эўрысфея, з якім быў у добрых стасунках. Але царыца, пасля таго, як даведалася пра намер мужа, зрабіла свае захады. Яна сабрала некалькі адданых ёй служак і паведамала ім. Неўзабаве на востраве высадзіцца якісь бандыт па імені Геракл. Яму даручылі скрасці цудоўны падарунак Пасейдона, нашага непараўнальнага бысю. Геракл збіраецца прывесці быка да свайго цара Эўрысфея, каб той прынёс яго ў ахвяру. Ваша задача – спыніць і абясшкодзіць Геракла. Ледзьве ён высадзіцца на крыце. Я не прымушаю вас браць Геракла жыўцом. Мне будзе дастаткова, калі вы даставіце мне ягоную галаву. Праз некалькі тыдняў, пошта ў тыя дні працавала абы-як, Еўрысфей спрабаваў расчытаць пасланне Мінаса, надрапанае на апаленых гліняных плітках. «А, што за барбарскае пісьмо?» – бурчэў ён. «Паловы не разбяру, а ну іх у тартар! Паклічце да мяне і Ялая! Няхай гэты разумнік паспрабуе расчытаць іхні крамзолі!» Вядома, Ялай справіўся з заданнем, але, прачытаўшы цару ліст, пайшоў з палаца сумны. А Еўрысфей загадаў неадкладна паклікаць да яго Геракла. «Тут вось мне піша адзін уплывовы манарх», – пачаў Еўрысфей са сваёю звыклай кіслай усмешкай. «Ён прыдумаў нейкую казачку пра белага бычка. Прылгнуць ён майстра. Але на ўсялякі выпадак табе трэба наведацца на крыт і паглядзець, што там і да чаго. Калі белы бык існуе і сапраўды такі хуліган, зрабі з ім тое, што ты ўжо зрабіў з ільвом і віпруком. Ты не надумайся браць з сабою твае жудасныя атручаныя стрэлы. Мне патрэбен жывы бык, разумееш? І каб шкура была без дзірак, дыванок з яе можна будзе зрабіць і ў маёй апачывальні пакласці. Словам, калі пашкодзіш бычыную скуру, дык я загадаю папсаваць табе тваю ўласную». Апошнія словы Еўрысфей прамармытаў напаўголасу, адвярнуўшыся, каб Геракл не пачуў, а раптам зазлуе, ды падыме на яго руку, а потым цар махнуў рукой, маўляў, пайшоў. Аўдыенцыя закончана. Дзіўны чалавек ішоў па бязлюдным узбярэжжы Крыта. Меў мутны погляд, стомлены выгляд і паабцёртае адзенне. Толькі бугрыстыя цягліцы і тоўстыя бівяроўкі жылы на руках дазвалялі пазнаць у ім героя. Схуднелы, аброслы шчэццю, падпалены сонцам, словам, гэта быў Геракл. Але, як той казаў, у высушаным выглядзе. Ён быў знясілены марскім падарожжам, якое не сталася для героя забаўляльным круізам. Асілак, які нічога не баяўся на сушы, быў ушчэнт пераможаны марской хваробаю. Ну, у кожнага свая ахілесавая пятка. За гэтай сваёй немачы Геракл праз некалькі час мусіць адмовіцца ад падарожжа з арганаўтамі ў Калхіду па золатое руно. Колькі дзён Геракл пакутваў на фінікійскім купецкім караблі, што кіраваўся на Крыт, як на тую бяду Пасейдон прачуўся пра тое, што на караблі знаходзіцца сын Алкмены, і марскі бог наслаў на судна люты шторм. У спаборніцтве, якое вялі паміж сабою багі, вырашаючы Гераклавы лёс Пасейдон, відавочна узяў бок Геры. Апроч таго, Пасейдон не быў зацікаўлены ў смерці быка, падараванага ім Мінасу. На гэты конт, як мы пазней высветлім, у Пасейдона меліся свае планы. Навальніца пашкумутала на караблі ўсе ветразі, і знявечанае судна ветрам аднесла да Афрыкі і выкінула на бераг Егіпта. У той час сынамі Ніла кіраваў люты фараон Бузірыс, за якім прыносіліся чалавечыя ахвярапрынашэнні. Уладар хціва разглядаў целы палоннікаў, Геракла і ягоных спадарожнікаў, якіх спячымі павязала ягоная шматлікая варта. «Добра гарэць будуць!» – злосна ухмыльнуўся фараон. «Асабліва вунь той, таўсты!» – дадаў ён, паказваючы на Геракла. Каб жа ён ведаў, хто ягоны палоннік? Ды вестка пра подзвігі Геракла не дасягнула яшчэ егіпецкай зямлі. Да таго ж пыхлівы фараон не паверыў бы, што ў нейкіх там мікенах з'явіўся волат мацнейшы за ягоных прыдворных асілкаў. Але Геракл неўзабаве паказаў, хто ён такі. Ён напружыў свае цягліцы, і ад гэтага неймавернага намагання вяроўкі, што аблытвалі ягонае цела, пэнкнулі. Геракл вызваліў усіх палоннікаў, раскідаў ахову, і ўцікачы расталі ў цемры, якая падала на егіпецкую зямлю імгненна, без прыцемкаў, як толькі заходзіла сонца. Ім пашчасціла захапіць лёгкі човен з ветразем і на ім, пры дапамозе спадарожнага ветру, даплысці да Крыта. Як толькі яны высадзіліся на сушу, галоўны з купцоў, руды тоўсты фінікіец, звярнуўся да Геракла на мяшаным мікенскім дыялекце. «Мы абяцалі прывезці цябе на Крыт, Геракл, і так сталася. Але пакуль ты з намі, нас праследуюць нягоды, пэўна ты нячым насаліў багам, і яны табе помсцяцца. Але мы тут пры чым, га? Дык ужо даруй, назад мы цябе не павязем. Да і на Крыце мы табе не таварышы. У тебе своя дорога, а у нас своя». Вось чаму Геракл, ідучы берагам мора, быў такі пануры і задуменны. Ён раздумваў пра мізэрную долю людзей, чый страх мацнейшы за ўдзячнасць. Калі б не ён, Геракл, гэтыя фінікійцы ператварыліся б у смажаніну па-егіпецку. І вось іх удзячнасць, гэтых нікчэмных людцаў. Няўжо і багі маюць тыя ж заганы, што і гэтыя фінікійцы? Няўжо бессмяротнасць багоў не дапамагае ім пераадольваць страх? З гэтымі думкамі ён і прыблукаў у невялікае паселішча, што размяшчалася на палове шляху да царскай сталіцы. На ўскраіне вёскі Геракл адшукаў менавіта тое, што яму было патрэбна – карчму, дзе можна было падсілкавацца і адпачыць. Наведвальнікі, некалькі пастухоў, рамеснікаў і гандляроў са здзіўленнем разглядалі мацака, які, паклікаўшы да сябе карчмара, замовіў цэлага засмажанага барана і амфару віна. Віно Геракл піў амаль не разбаўляючы яго вадой, як гэта робяць не вельмі выхаваныя людзі. Асушыўшы першую амфару, ён папрасіў другую. «Дзікі барбар!» – вырвалася ў аднаго з гасцей. Ён служыў мясцовым зборшчыкам падаткаў і лічыў сябе вельмі гжэчным чалавекам. Гандляры не спускалі вачэй з дзіўнага гостя і напаўгалоску гаманілі паміж сабой. Тым часам Геракл, які быў ужо злёгку пад мухай, звярнуўся да пастуха, што сядзеў найбліжэй да яго. «Скажы, добры чалавек, ці праўду баюць пра нейкага белага быка, што не дае спакою тутэйшым жыхарам?» Пастух здрыгануўся, вырачыў вочы і, не прамовіўшы ні слова, падаўся да дзвярэй. Прымхлівыя крыцяне баяліся хаця б адным словам абмовіцца пра быка, каб не наклікаць на сябе бяду. Геракл, які не ведаў тое, паціснуў плячыма і падсунуў бліжэй да сябе другую амфару з віном. Раптам ён пачуў каля вуха саладжавы голас. «Чужаземца цікавіць крыцкая трагедыя? Магчыма, ён і ёсць той адважны вой, якога добры цар Еўрысфей накіраваў сюды, каб крыцяне пазбавіліся ад кары Пасейдона». Чалавек, які звярнуўся да Геракла, таксама быў забабонны і ўсяляк пазбягаў называць быка быком. «А калі так, дык што?» – спытаў Геракл. «Мне і маім таварышам», чалавек паказаў на астатніх гандляроў, «загадалі сустрэць цябе і адвесці да цара Мінаса». «Вы пасланцы цара?» – здзівіўся Геракл. «А я быў прыняў вас за гандляроў». «А мы пераапрануліся», – зашаптаў да Геракла галоўны гандляр. «Цар прысвяціў у нас у дзяржаўную таямніцу, якую даручана перадаць табе з вуха на вуха. Тут могуць круціцца шпіёны. Прапаную апусціцца ў вінны скляпок, каб ніхто нас не пачуў». Геракл, які слабавата цяміў ад віна і стомы, даверліва пацягнуўся следам за гандлярамі, якія накіроўвалі яго ў скляпенне. «Даручэння царыцы!» – прашаптаў на вуха карчмару галоўны і паказаў сярэбраную пячатку з умоўным знакам. Карчмар, зірнуўшы на знак, пачціва пакланіўся. Як толькі Геракл сышоў у вялікі вінны склеп, людзі, якія суправаджалі яго, імгненна выхапілі корды і з крыкамі накінуліся на яго. Яны выглядалі бы драпежная жывёліна, якая ашчэрала бліскучыя зубы. Жыццё Геракла ўратавала толькі ягоная надзвычайная рэакцыя. Яна выпрацавалася ў яго дзякуючы адмысловым практыкаванням, якія прыдумляў Харон. Два маланкавыя рухі рукамі і два выбітныя корды качаюцца на падлозе склепа. Рух плячом і трэці корд, нацэлены на Геракла, змяняе кірунак і трапляе ў спіну бандыта, якога Геракл падставіў пад удар. Але і Геракл адчуў востры боль. Чацвёрты кінжал усё ж такі слізгануў па яго плячы. Ворагі стоўпіліся, калі паліца ў звіннымі амфарамі, ліхаманкава падбіраючы зброю, каб напасці зноў. «Добра, мярзотнікі!» – зароў Геракл. «Дык вось як вы сустракаеце сяброў! Я вас навучу гасціннасці!» Ён узброіўся тым, што патрапіла пад руку, важкімі пасудзінамі з віном і абрынуў увесь цяжар гэтае незвычайнае зброі на галовы ворагаў. Ваяўнічыя выгукі ператварыліся ў енкі жаху і болю, амфары разбіваліся аб галовы, галовы аб амфары, віно, што струменілася з начыння, змяшалася з крывёю. Пасля таго, як Геракл упэўніўся, што ўсе ягоныя ворагі адпачываюць на зямлі, ён вылез са склепа. «Я незадаволены тым, як сустракаюць гасцей у гэтай карчме, шаноўны», – сказаў Геракл гаспадару, які стаяў перад ім, тупа вытрашчыўшы вочы. «І таму не збіраюся ні за што плаціць, яны разлічацца і за разлітае віно, і за пабіты посуб. У іх, мяркуючы па іхнім рамястве, грошай стае». Геракл паказаў на склеп, з якога даносіліся слабыя стогны. Там ідзе вясёлая бяседа, здаецца, яны моцна ўпіліся. Калі працвярэзяюць, абавязкова возьмі з іх разлік. Чуеш, гаспадар? З гэтымі словамі Геракл выйшаў з карчмы і пакрочыў у кірунку Кноса. Мінас вадзіў госця па ўсім кноскім палацы, спадзяваўся ўразіць яго цудамі архітэктуры і жывапісу. Тут насамрэч было шмат дзівосных рэчаў. Цудоўныя каланады, магутныя цыклапічныя сцены, бясконцы і пераходы і галерэі, вялізныя каменныя лесвіцы, залы, таемныя хады і нішы. Нягледзячы на разнастайнасць, архітэктура палаца падпарадкоўвалася строгай сістэме. Старадаўнія будынкі прадугледзелі ўсё, не забыліся нават пра святло. Ва ўнутраныя пакоі яно трапляла дзякуючы славутым светлавым дварам, вынайдзеным крыцкімі майстрамі. Паліхромныя скульптуры ўражвалі і багаццем, і якасцю фарбаў. Шматлікія фрэскі былі проста чароўнымі, але госця немагчыма было нічым здзівіць. Ён нават вухам не павёў, калі пыхлівы цар паказаў склепы, застаўленыя ёмістымі піфасамі з віном і аліўкавым алеем. Нядужа яго ўразілі і іншыя дзівосы, якімі быў перапоўнены Крыт. А востраў у тыя часы быў багаты на грошы і рэчы. З Егіпта прывозілі на Крыт каляровае шкло і фаянс, з Кіпра медзь, сіры, коні. «Ай, што за хамавітая натура!» – з раздражненнем падумаў Мінас, скасавурыўшыся на змрочнага гостя. «Разбіраецца ў мастацтве так, як свіння ў апельсінах». Але гэта было не так. Гераклу падабаліся жывапіс і скульптура, асабліва калі ў іх адлюстроўвалася хараство чалавечага цела. Ён таксама высока цаніў жаночае хараство і з задавальненнем адзначыў грацыю і вабнасць юных крыцянак. Але яго займалі іншыя клопаты. Інстынкт падказваў яму, што небяспека блізкая, і гэтае адчуванне, якое ніколі яго раней не падводзіла, не давала яму спакою. Яго Дзівілі норавы, што панавалі ў царскім палацы, чаму прыкладам усім, нават цару, забаронена без дазволу заходзіць на жаночы бок палаца. Чаму царыца нават не выйшла са сваіх пакояў, каб прывітаць госця? Геракл звярнуў увагу і на насільшчыкаў, якія цягнулі да царыцы абед, што складаўся з апельсінаў, фігаў, персікаў, духмянага віна. Насільшчыкі гнуліся пад цяжарам вялізных кошыкаў з садавінаю. «Няўжо царыца так шмат есць?» – падумаў Геракл. Апрача таго, яго хваляваў дзіўны, ледзьве ўлоўны пах, што ішоў з тых жа пакояў. «Здаецца, шаноўнаму госцю сумна ў нас», – з некаторым раздражненнем вымавіў Мінас. «Цуды крыта не кранаюць яго. Шкада, што я не магу паказаць Гераклу наш славуты лабірынт, а цяпер там рамонт. Некалькі муляраў ўжо заблукала і прапала без весткі». Геракл ачомаўся ад сваіх думак. «А, ваш палац проста грандыёзны», – сказаў ён, «але… Прашу прабачэння, мае думкі заняты гэтым клятым быком. Па дарозе сюды я бачыў, як ён здратаваў востраў, а яго самога да гэтай пары і не бачна, і не чутно». «Ён стаў хітрэйшы», – уздыхнуў Мінас. «Знайшоў дзесьці надзейны схоў і часам па некалькі дзён хаваецца ў ім. Пакуль шал, прага крыві і разбурэння зноў не апануюць яго, тады крыт стогне пад ягонымі капытамі». «Так-так», – задуменна прамовіў Геракл. «А ці можна мне прайсці на тую палову палаца?» «О, гэта ўладанне царыцы», – сумеўся Мінас. «Нават мне не заўжды дазваляюць туды прайсці. Такі ўжо ў нас звычай, у нас на крыці паважаюць права жанчын». Геракл пастаяў каля пераходу, раздзімаючы ноздры. «А, гэты ледзьве ўлоўны пах! Дзе ж яшчэ ён чуў яго, прытым зусім нядаўна?» Загадка, бы маланка, бліснула ў яго свядомасці, а следам за ёю пачаў складвацца план дзеянню. «Дзякую за пагулянку», – сказаў Геракл Мінасу. «Было надзвычай цікава, цяпер мне б хацелася адпачнуць, а пад вечар, калі цар дазволіць, я зладжу для жыхароў Кноса невялікае прадстаўленне вунь там, на той плошчы. Гараджанам будзе зручна назіраць гэтую забаву з палацавых муроў і лесвіц, толькі няхай трымаюцца падалей, каб не пакалечыла каго. Нашыя гульні бываюць даволі жорсткія». Пад вечар, калі ачахла паўдзённая спёка, на адкрытых тэрасах і лесвіцах кноскага палаца сабралася мноства гледачоў. Тут былі прыдворныя дамы, моцна дэкальтаваныя па тагачаснай крыцкай модзе, азораныя ззяннем каштоўных камянёў. Прыйшлі нават жрыцы ў даўгіх расклёшаных спадніцах і ў гарсетах, заголенымі грудзьмі і даўгімі пасмачкамі, што спадалі на плечы. Геракл, які стаяў на імправізаванай сцэне, угледзеў у натоўпе царыцу, якая вылучалася асабліва шыкоўнай кіткай апраткай. Герою падалося, што Пасіфая кінула на яго хуткі, споўнены нянавісцю погляд. «Пачакай! Не такое яшчэ будзе», – у думках вымавіў ён і гучна абвясціў. «Шаноўныя крыцяне, першае знаёмства з вашай краінай ледзьве не каштавала мне жыцця, але, дзякуючы гасціннасці вашага цара, я гатовы забыцца на гэты сумны эпізод. У пацягу за прытулак і хлеб-соль я хацеў бы павесяліць шаноўных астравіцянаў гульнёй, распаўсюджанай на мацерыку. Яна называецца «Бойка быкоў». Праўда, у гэтай бойцы прыме ўдзел толькі адзін бык, а супраць яго чалавек. Пасля гэтай прадмовы Геракл прыклаў далоні да рота і спарадзіў гучны дзікі бычычы рык. Гледачам падалося, што яны чуюць ваяўнічы покліч жывёлы. Праз імгненне Геракл зароў яшчэ страшней. Пераймаць галасы жывёлы птушак навучыў яго ўсё той жа мудры Хірон. Раптоўна гледачы пачулі яшчэ больш нястрыманы, поўны лютасці рык, які прагучаў з глыбіняў палаца. З жаночай яго паловы вырвалася вялізная, надзіва прыгожая і разам з тым жахлівая жывёліна. Белая поўсць на раз'ятраным быку паўстала дыбам. Вочы былі чырвоны, і бы два гарачыя вугольчыкі, пашча дыхала полымем. «Дык вось, дзе ты быў, дружа!» – выгукнуў Геракл. «А я цябе па ўсім крыце шукаю, а ты хаваўся ў апачывальні чароўнае Пасіфаі. Нядобра, дружа!» Бык выскачыў на арэну і на імгненне застыў у шалі, рыючы зямлю правым рогам. «Выклік прыняты, я так цябе зразумеў», – звярнуўся да яго Геракл. «Рабіце свае стаўкі, шаноўнае спадарства, забава пачынаецца!» І ў тое ж імгненне ён мусіў адскочыць, інакш яго запаролі б рогам. Бык наступаў, велізарны бы гара, і ў той жа час імклівы, спрытны, хуткі бы маланка, але... Геракл быў усё ж такі крыху больш вёрткі і пакуль што з поспехам выкручваўся з-пад бычыных рагоў. Аднаго разу ён дазволіў быку наблізіцца амаль ушчыльную да сябе і нават чапянуць сябе рогам. У наступны момант Геракл ужо сядзеў на бычынай спіні, ён ухапіўся за канец залатога ланцуга, падарунка Пасіфаі свайму ўлюбёнцу, і закруціў яго вакол горла і рагоў быка. Як толькі жывёла пачынала брыкацца і трэсці галавой, каб скінуць свайго вершніка, Геракл сціскаў ланцуг на ягоным горлі і спыняў каня. Гледачы зараўлі ад захаплення. Пасіфая страціла прытомнасць. Сябры, вы слухалі чарговыя старонкі рамана бурлескі Пятра Васючэнкі «12 подвігаў Геракла». Чытала заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова.